La la la la la la la la la. ऐसे ही हंसते रहना, क्यों ही रहे साथ हाथों में ये हाथ अपना, टूटे ना प्यारा सपना दिल का।